महाभारत विराट पर्व एकविंशोध्याय भीमसेन और द्रौपदी का संवाद। भीमसेन उवाच धिगस्तु मे बाहुबलम गांडीवम फाल्गुनस्य च यत्ते रक्तौ पुरा भूत्वा पाणी कृतकिणाभिमहु। भीमसेन बोले, देवी मेरे बाहुबल को तथा अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ जो पहले लाल थे अब घट्टे पड़ने से काले हो गए हैं। सभायाम तो विराटस्य करो बे कदनम महत तत्र मे कारणम भाति कौन्तेयो यत् प्रतीक्षते। मैं तो उसी दिन विराट की सभा में ही भारी संघार मचा देता, किंतु ऐसा न करने में कारण बन गए कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर। वे प्रकट हो जाने का भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगे। अथवा कीचकस्याहं पोथयामि पदाशिरः ऐश्वर्य मदमत्तस्य क्रीडन्निव महद्विपः। अथवा ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हुए उस कीचक का मस्तक मैं उसी प्रकार पैरों से रौंद डालता जैसे क्रीड़ा करता हुआ महान गजराज कीचक बांस के वृक्ष को मसल डालता है। अपश्यम त्वाम सन् यदा कृष्णे कीचकेन पदाहताम तदैवाहं चिकीर्षामि मत्स्यानां कदनं महत। कृष्ण, जब कीचक ने तुम्हें लात से मारा था उस समय मैं वहीं था और अपने आँखों से यह घटना मैंने देखी थी। उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज इन मत्स्य देशवासियों का महासंहार कर डालूं। तत्र माम धर्मराजस्तु कटाक्षेण निवारयत तदहं तस्य विज्ञाय स्थित एवास्मि भामिनी। किंतु धर्मराज ने वहाँ नेत्रों से संकेत करके मुझे ऐसा करने से रोक दिया। भामिनी, उनके उस इशारे को समझकर ही मैं चुप रह गया। यच्च राष्ट्रात् प्रत्यवनम कुरुणाम अवधश्चय सुयोधनस्य कर्णस्य शकुनेह सौबलस्य च दुस्साहसनस्य पापस्य यन्मया नाहितं श्रियः तन्मे दहति गात्राणि हृदि शल्यमिवार्पितम् मा धर्मं जहि सुश्रोणि क्रोधं जहि मामते। जिस दिन हमें राज्य से वंचित किया गया उसी दिन जो कौरवों का वध नहीं हुआ, दुर्योधन कर्ण सुबल पुत्र शकुनि तथा पापी दुशासन के मस्तक मैंने नहीं काट डाले, यह सब सोचकर मेरे हृदय में काटा सा चुभ जाता है और शरीर में आग लग जाती है। सुश्रोणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धर्म को न छोड़ो, क्रोध का त्याग करो। इमं तु समुपालम्भं त्वत्तो राजा युधिष्ठिरः शृणुयाद्वापि कल्याणी कृष्णं जह्यास्य जीवितम्। कल्याणी, यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुख से यह सारा उपालम्भ सुन लेंगे तो प्राण त्याग देंगे। धनंजयो वा सुश्रोणी यमो वा तनुमध्यमे लोकांतर्गते स्वेषु नाहं सक्षामि जीवितुम्। सुश्रोणी, तनु मध्य में धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते। इन सब के परलोकवासी हो जाने पर मैं भी नहीं जी सकूंगा। पुरा सुकन्या भार्या च भार्गवं च्यवनं वने वल्मीकभूतं साम्यन्तं अन्वपद्यत भामिले नारायणी चेन्द्रसेना रूपेण यदि ते श्रुतां पतिमन्वाचरद्वृद्धं पुरा वर्ष सहस्त्रिणम्। प्राचीन काल की बात है, भृगुनंदन महर्षि च्यवन तपस्या करते करते बाबी के समान हो गए थे, मानो अब उनका जीवन दीप बूझ जाएगा, ऐसी दशा हो गई थी। तो भी उनकी कल्याणमयी पत्नी सुकन्या ने उन्हीं का अनुसरण किया, वह उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रही। नारायणी इंद्रसेन भी अपने रूप सौंदर्य के कारण विख्यात थी, तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्व काल में उसने अपने हजार वर्ष के बूढ़े पति मुद्गल ऋषि की निरंतर सेवा की थी। दुहिता जनकस्यापि वैदेही यदि ते श्रुता पति मन्वचर सीता महारण्य निवासिनी। जनक नंदिनी, वैदेही सीता का नाम तो तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। उन्होंने अत्यंत घोर वन में निवास करने वाले अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था। रक्षसानुग्रहं प्राप्य रामस्य महिषी प्रियां क्लिश्यमानापि शुश्रूणी राममेवान्वपद्यत। शुश्रूणी जानकी श्री राम की प्यारी रानी थी, वे राक्षस की कैद में पड़कर दीर्घ काल तक क्लेश उठाती रही, तो भी उन्होंने श्री राम को ही अपनाए रखा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। लोपा मुद्रा तथा भेरो वाजो रूप समन्विता अगस्त्वी मन्वयाधित्वा कामान सर्वान मानुषान। भीरु, नई अवस्था और अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी लोपा मुद्रा ने संपूर्ण अलौकिक सुख भोगों पर लात मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्य का ही अनुसरण किया था। दुमस्तेन सुतं वीरं सत्यवंतं मनिन्दितां सावित्र्यनुचारैकां यमलोकं मनस्विनी। सती साध्वी मनस्विनी सावित्री दुमस्तेन के पुत्र वीरवर सत्यवान के मर जाने पर उनके पीछे पीछे अकेले ही यमलोक की ओर गई थी। यथैताः कीर्तिता नार्यो रूपवत्य पतिव्रताः तथा त्वमपि कल्याणी सर्वै समुदिता गुणैः। कल्याणी, इन रूपवती पतिव्रता नारियों का जैसा आदर्श बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। मा दीर्घम क्षमकालम त्वं मा समर्थं तिसस्मितम् पूर्णे त्रयोदशे वर्षे राज्ञां राज्ञे भविष्यसि। अब तुम थोड़े दिनों तक और ठहर जाओ, वर्ष पूरा होने में महीना आध महीना और रह गया है, 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। सत्येन ते सपे चाहं भविता नानथेतिह सर्वासां परमस्त्रीणां प्रामाण्यं कर्तुमर्हसि। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, ऐसा ही होगा, यह टल नहीं सकता। तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। सर्वेषां च नरेन्द्राणां मूर्धनि स्थास्यासि धामिनी भर्तृभक्त्या च वृत्तो न भोगान् प्राप्स्यति दुर्लभान्। भामिनी, तुम अपनी पति भक्ति तथा सदाचार से संपूर्ण नरेशों के मस्तक पर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होंगे। द्रौपदी वाच आर्तं यै तन्मया भीम कृतं वाष्प प्रमोचनम अपारयन्त्या दुःखानि न राजानम् उपलम् उपालभे। द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं आर्त होकर ही मैंने ये आंसू बहाए हैं, मैं राजा युधिष्ठिर को उलाहना नहीं दूंगी। कि मुक्तेन व्यतीतेन भीमसेन महाबल प्रत्युपस्थित कालस्य कार्यस्यानन्तरो भव। महाबली भीमसेन, अब बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ, इस समय जिसका अवसर उपस्थित है उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। नमेह भीम कैकेयी रूपा भी भव संकया नित्यमुद्विजते राजा कथम देयादि मामिति। भीम, कैकेयी कुमारी सुदेशना, यहाँ मेरे रूप से पराजित होने के कारण सदा इस शंका से उद्विग्न रहती है कि राजा विराट किसी प्रकार इस पर आसक्त न हो जाए। तस्याभिदित्वा तं भावं स्वयं चानृतदर्शनः कीचकोऽयं सुदुष्टात्मा सदा प्रार्थयते हिमां। जिसका देखना भी अनृत पापमय है वही यह परम दुष्टात्मा कीचक रानी सुदेशना के उक्त मनोभाव को जानकर सदा स्वयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। तमहं कुपिता भीम पुनः कोपम नियम्य च अब्रुवम काम सम्मूढ़म आत्मानं रक्ष कीचक। भीम, पहले पहल उसके ऐसा कहने पर मैं कुपित हो उठी, किंतु पुनः क्रोध के वेग को रोक कर बोली, कीचक तू काम से मोहित हो रहा है, अरे तू अपने आप की रक्षा कर। गंधर्वाणाम हम भार्या पंचाणाम महिषी प्रिया ते त्वाम निहन्यो कुपिताः शूरा साहस कारिणः। मैं पांच गंधर्वों की पत्नी तथा प्यारी रानी हूँ, वे साहसी तथा सूरवीर गंधर्व तुम्हें कुपित होकर मार डालेंगे। एवं उक्त सुदुष्टात्मा कीचक प्रत्युवाच नाहं दिभे मिषैरन्ध्रे गंधर्वाणां शुचिस्मिते। मेरे ऐसा कहने पर महादुष्टात्मा कीचक ने उत्तर दिया, पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री, मैं गंधर्वों से नहीं डरता। शतम शत सहस्त्राणि गंधर्वाणाम हेरणे समागतम हनिष्यामि त्वं भीरु कुरु मे क्षणम्। भीरु, यदि युद्ध में मेरे सामने 1 करोड़ गंधर्व भी आ जाए तो मैं उन्हें मार डालूंगा, परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो। इत्युक्ते चाब्रुवम मत्तम कामातुरमहं पुनः न त्वं प्रतिबलश्चैषां गंधर्वाणां यशस्विनां। उसके इस प्रकार उत्तर देने पर मैंने पुनः उसका मातुर और मतवाले कीचक से कहा, कीचक तू मेरे यशस्वी पति गंधर्वों के समान बलवान नहीं है। धर्मे सितास्मि सततम् कुलशील समन्वृथाम् नेक्षाभि कञ्चिद् वध्यन्तम् तेन जीवसि कीचक। मैं सदा पातिव्रत्य धर्म में स्थित रहती हूँ एवं अपने उत्तम कुल की मर्यादा और सदाचार से संपन्न हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का वध हो, इसीलिए तू अब तक जीवित है। एवं मुक्त सदुष्टात्मा प्राहसन स्वनुवत तदा अथमाम तत्र कैकेयी प्रयसयत प्रणये न तो तेनैव देशिता पूर्वं भ्रातृ प्रियचिकीर्षयां सुरामान कल्याणी कीचकस्य निवेशनात्। मेरी यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। तदनंतर कैकेयी राजकुमारी सुदेशना जैसा कीचक ने पहले उसे सिखा रखा था उसी योजना के अनुसार अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से मुझे प्रेम पूर्वक कीचक के यहाँ भेजने लगी और बोली, कल्याणी तुम कीचक के महल से मेरे लिए मदिरा ले आओ। सूत पुत्रस्तु माम दृष्ट्वा महत्सान तुम अवर्तयत सांत्वेन प्रतिहते क्रुद्ध परामर्श मना भवत। मैं वहां गई, सूत पुत्र ने मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मान लेने के लिए बड़े बड़े आश्वासनों के साथ समझाना आरंभ किया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तब उसने क्रोध पूर्वक मेरे साथ बलात्कार करने का विचार किया। विदित्वा तस्य संकल्पम कीचकस्य दुरात्मनः तथा हम राज शरणम जवे नैव प्रधाविता। दुरात्मा कीचक के उस संकल्प को मैं जान गई और राजा की शरण में पहुँचने के लिए बड़े वेग से भागी। संदर्शने तुमाम राज्ञ सूत पुत्र परामृशत पातयित्वा दुष्टात्मा पदाहम तेन ताड़िता। किंतु वहाँ भी दुरात्मा सूत पुत्र ने राजा के सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर लात से मारा। प्रेक्षते स्म विराटस्तु कंकस्तु बहवो जना रथन पीठ मर्दाश्च हस्त्यारोहाश्च नयगमाः। राजा विराट देखते रह गए। कंक तथा अन्य लोगों ने भी यह सब देखा। रथी पीठमर्द अर्थात राजा के प्रिय व्यक्ति महावत वैदिक विद्वान तथा नागरिक सबके दृष्टि में यह बात आई थी। उपालब्धो मया राजा कंकश्चापि पुनः पुनः ततो न वारितो राज्ञा न तस्याभिनय कृतः। मैंने राजा विराट और कंक को बार बार फटकारा तो भी राजा ने न तो उसे मना किया और न उसकी उदंडता का दमन ही किया। योयम् राज्ञो विराटस्य कीचको नाम सारथिः त्यक्त धर्मानुशंसश्च नरस्त्री सम्मतः प्रियः। राजा विराट का यह जो कीचक नाम वाला सारथी है इसने धर्म को त्याग दिया है। यह अत्यंत क्रूर है तो भी विराट और सुदेशना दोनों पति पत्नी उसे बहुत मानते हैं। यह उनका प्रिय सेनापति है। शूरोभिमानी पापात्मा सर्वार्थे सुचमुग्धवान दारामर्षि महाभाग लभते स्थान बहुनपि। इसे अपनी सूरवीरता का बड़ा अभिमान है। यह पापात्मा सब बातों में मूर्ख है। महाभाग यह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करता और लोगों से बहुत धन हड़पता रहता है। आहरे दपि वित्तानि परेशाम क्रोशतामपि न तिष्ठति स्म सन्मार्गे न च धर्मं बुभूषति। लोग रोते चिल्लाते रह जाते हैं किंतु यह उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सन्मार्ग में स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन भी नहीं करना चाहता है। पापात्मा पाप भावश्च काम बाणवशानुगः अविनीतस्य दुष्टात्मा प्रत्याख्यात पुनः पुनः। यह पापात्मा है, इसके मन में पाप की ही वासना है। यह कामदेव के बाणों से विवश हो रहा है। उद्दंड और दुष्टात्मा तो है ही, मैंने बार बार इसकी प्रार्थना ठुकराई है। दर्शने दर्शने हन्याद यदि जह्याम च जीवितम तद्धर्मे यतमानानाम महान धर्मो नशिष्यति। अतः यह जब जब सामने आएगा मुझे मारेगा। संभव है किसी दिन मुझे जीवन से भी हाथ धोना पड़े। उस दशा में धर्म के लिए प्रयत्न करने वाले तुम सब लोगों का सबसे महान धर्म नष्ट हो जाएगा। समयम् रक्षमाणानां भार्या वो न भविष्यति भार्यायां रक्षमाणायां प्रजां भवति रक्षिता। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 13 वर्ष की अवधि का पालन करते रहोगे तो तुम्हारी वह भार्या जीवित न रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। प्रजायाम रक्षमाणायाम आत्मा भवत रक्षितः आत्मा ही जायते तस्याम तेन जायाम विदुर्बुधा। संतान की रक्षा होने पर अपना आत्मा सुरक्षित होता है। आत्मा ही पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेता है, इसीलिए विद्वान पुरुष पत्नी को जाया कहते हैं। भरता तो भार्यया रक्ष कथम जायां ममोदरे वदतां वर्ण धर्माश्च ब्राह्मणानामिति श्रुतः। मैंने वर्ण धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों के मुंह से सुना है। पत्नी को पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यह किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। क्षत्रियस्य सदा धर्मो नान्य शत्रुनिबर्हणात् पश्यतो धर्मराजस्य कीचको मां पदावधीत तव चैव समक्षे वै भीमसेन महाबल त्वया ह्यहं परित्राता तस्माद् घोराद् जटासुरात्। महाबली भीमसेन, क्षत्रिय के लिए सदा शत्रुओं का संहार करने के सिवा और कोई धर्म नहीं है। कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे लात मारी है। तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर से मेरी रक्षा की है। जयद्रथम तथैव त्वं जयसिर भ्रातृभिः जहि मम अपि पापेष्ठं योऽयं मामवं मन्यते। भाइयों सहित तुमने जयद्रथ को भी परास्त किया है, अतः अब इस महापापी कीचक को भी मार डालो जो मेरा अपमान कर रहा है। कीचको राजवाल्लभ्याच्छोक मम भारत तमेवं काम संपत्तम भिन्धि कुंभमिवास्मली। भारत, राजा का प्रिय होने के कारण ही कीचक मेरे लिए शोक कारक हो रहा है, अतः ऐसे कामोन्मत्त पापी को तुम उसी तरह विदीर्ण कर डालो जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है। यो निमित्तम अनर्थानां बहूनां मम भारत तं ते जीवन्तमादित्य प्रातरभ्युदयिष्यति विस्मालोड्यं पास्यामि मा कीचकवशं गमं श्रेयो हि मरणं मह्यं भीमसेन तवाग्रतः। भारत, जो मेरे लिए बहुत से अनर्थों का कारण बना हुआ है उसके जीते जी यदि कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं विष घोल कर पी लूंगी, किंतु कीचक के अधीन नहीं होंगी। भीमसेन, कीचक के वश में पड़ने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। वै सम्पान वाच इत्युक्त्वा प्रारुदत् कृष्णा भीमस्योरसमाश्रिताम् भीमस्यताम् परिस्पृज्य महस्तान्त्वं प्रयुज्य च। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर द्रौपदी भीम के वक्षस्थल पर माथा टेक कर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर बहुत सांत्वना दी। आश्वासयित्वा बहुशोभितमार्ता सुमध्यमाम् हेतु तत्त्वार्थ संयुक्तये वचोभिर्द्रुपदात्मजाम् प्रमृज्य वदनं तस्याः पाणिनाश्रु समाकुलम कीचकम मनम सागच्छत सिक्किणी परिसंलिहन। वाच चैनाम दुखार्ता भीमः क्रोध समन्वितः। वह बहुत आर्त हो रही थी, अतः उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी को युक्ति युक्त तात्विक वचनों से अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथ से उसके आंसू भरे मुंह को पोछा और क्रोध से जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचक का स्मरण किया। तदनंतर भीम ने दुख पीड़ित द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि द्रौपदी सांत्वने एकविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी को आश्वासन विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ।